Modern Sabahlar başlıyor. Sekiz yirmi yedi yaptık saati. Evet yaptık sevgili dinleyiciler. Bugün gerçekten tarih vermek gerekirse 29 Aralık 2011 Perşembe. Her türlü coşkusuyla gene bizlerle beraber kapalı çirkin bir Ankara sabahına günaydın diyoruz. Niye öyle dedin ya Fahir? Günü yakalama anonsu yapmaya çalışıyordum Oktay. İlk anonslar olduğu için. Benim sesim niye böyle bangır bangır geliyor? Senin sesin her zaman bangır bangır Oktay. Sesimi kıs. Sesini kıstırmaya çalışan radyocu yakalandı. Yo, gayet güzelsin. Ya, çok teşekkür ederim. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın sevgili Fahir Öğünç. Yine... Hoş geldiniz stüdyomuza her gün olduğu gibi. Gün bir arkadaşımız yine yok. Ne evet. Oldu acaba o arkadaşımıza? Nazar mı değdi? Fantuşella 2011'in şu son günlerinde Fantuşellasını doyasıya yaşıyor mu yine? Evet maalesef Fantuşellası gene biliyorsun 2011 yılını kapatmadan önce tüm Fantuşellalıları kapatmamız gerekiyordu. Herkes son Fantuşellalarını da yaptı. Fantuş dosyasını kapatıyor. Evet evet Fantuş dosyasını kapatıyoruz 2011'de. Onun bir gün açığı çıkmış, onu da oradan kapattık. Biraz çok fantuş olmadı mı Ege? Evet, 2011'de. Bu sene bol bol fantuş. Bol bol fantuş ama olsun ümitliyiz. 2012'den ümitliyiz. Fasarit olmasın da. Evet, fantuş, ben fantuşlara yine razıyım. Yine ben de öyle bir razıyım yani. Çünkü fasaritle birlikte olunca çok yıpratıcı evet. Oluyor. Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş buradan olsun. Genç arkadaşımıza. Genç arkadaşımız her zaman olduğu gibi kalbimizde yaşamaya devam edeceği benzer. Evet. Kadının en mutlu olduğu yaşla mı başlayalım yoksa pazarcıların dramıyla mı başlayalım? İsterseniz öncelikle pazarcıların dramı ve hemen akabinde de kadının en mutlu olduğu çağlara bir göz atalım hep beraber. Ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Oo, evet bakayım. Dediğinizi duyar evet. Gibi. Evet dedi birçok dinleyicimiz. 2012 yılından itibaren yani kaba bir hesapla önümüzdeki haftadan itibaren pazarcılar bundan sonra bağırarak satış yapamayacak. Ya o öyle bir şey ama ne kadar fani, aman fani diyorum, facia bir şey ya. Yani ben fena diyecektim. Fena diyecektim, hakikaten fena diyecektim. Çok fena, çok üzüldüm ya. Vallahi biraz yani alışmadığımız bir olay. Ya pazarcılarla çok sık karşı karşıya gelmiyorlar. Kim ceza kesecek ki onları? Ya tamam belediye falan zabıta tipi tabii. Bir şeyler üniformalı bir takım adamların keseceğini ben tahmin ediyorum. Bence de öyle bir şey olması lazım ama yoksa hakikaten aksi takdirde pazarcılar biraz şey oluyorlar ya asabi oluyorlar ya. Pazarcılar şu anda çok mutsuz yani asabiyeti henüz yaşayamıyorlar. Genç pazarcılar rahatsız mı diyorsun? Genç kadar? Pazarcılar rahatsız diyebilirim evet. Yani gerçekten çok nasıl satacağız biz malımızı nasıl anlatacağız o zaman benim aklımdan çıkmayan bir satıcı var albüm satıcısı onu ben nasıl yıllardır kulaklarımdadır itfaiye meydanındaki mi ha itfaiye meydanının oradaki itfaiye meydanındaki de o da mesela bir örnek vermek gerekirse alabim cüz diyen adamı ben 15 dakika bu adam ne satıyor diye önce sadece sesini duyup sen sonra... Nerede duymuştun bu adamı? Pazar hangi pazarda duymuşsun? Pazarda yani? Değil canım. İtfaiyenin orada duymuştum. Ha sen de mi itfaiyenin orada? Evet. İtfaiye meydanı deyince çünkü benim aklıma porno diyen adam geliyor da ondan. Mesela o da pazarcı sayılır. Yani illa domat satmasına gerek yok. Algıda seçicilik diyoruz Oktay yani. Doğru. Alabim cüzü ben yani seçmiyor da benim algım demek ki. Porno satıcısı ne yakalandı. Tip, ne tip şeyler seçiyorsa. Ne diyormuş alabim şey cüz? Şey diyen adamlar onlar mı acaba ya? Ya mesela sorarlar ne işte serbest meslek diye hani böyle şey yapmak istemiyorlar ya. Ser verip sır vermek istemiyorlar ya. Bir bakıyorsun 15 dakika sonra adam porno diye satış yapıyor. E tabii canım o adam nasıl anlatacak? Efendim ben porno satıcısıyım. Keşke öyle diyebilse. Keşke öyle diyebildiğimiz bir ortamda diyoruz. Keşke diyebilse. Öyle mi? Hayırlı işler kolay gelsin diye. O bir renkti o bir coşkuydu o don satıcıları. Donları giymek serbest mi hala pazarda? Donları giymek serbest ses çıkarmak yasak. Ha kadın iç çamaşırlarını satıyorsan onları üstüne giyip şey diye satabiliyorsun yani. Bağırmadan satacaksın. Sessiz. Bağırmadan satacaksın. Hay Allah. Ya bir de bütün şey aynı kişi mi verdi bu haberi bilmiyorum nasıl da domat. Domat, taze domat falan diye bağırmak yasak diye verilmiş. Bütün gazetelerde haber böyle. Ya evet, domates örneğinden veriliyor. Başka bir şekilde bağırılmıyor mu? Sanki ülkemizde bir tek domates satılıyor. Ama o şeyden dolayıdır. Mevsimi mi? Züğürt Ağa filminin unutulmaz repliklerinden bir tanesi olduğu için. Oradan akla geliyor. Orada doğru. Biliyorsunuz Züğürt Ağa domates. İsterseniz hemen isterseniz kayıtlarımıza bakalım. Bakayım. Varmış. Ona bir girebilir miyiz? Onu isterseniz... İsterseniz evinizde de dinleyebilirsiniz yani. Bakalım 2012'de nasıl olacak? 2012'nin ilk pazarında bu anlaşılır. bir iki sokak röportajı görürüz zaten. Anlamsız sokak röportajları görürüz. Aa, 2012'nin ilk pazarı da benim burada 100. yılda pazar günü var. Pazar günü? Evet. Hemen bakacağım yani. Pazar günü daha şey olmaz ya. Daha 2012'ye girdim devre, ben. Bilemem. Daha devreye girmez falan. Ben bilemem vallahi. Çok özür dilerim. Obama'nın terlikli tatili. Noel tatilini ailesiyle Hawaii'de geçirirken terlikle objektiflere yakalanan Obama ailesinden bahsediyorum. O Obama mıydı? Hepsi terlikli. Flip flop yemekten tiksinirim parmak arasından diyen. Ben hiç öyle bugüne kadar Obama ile pek çok kere sohbet etme şansım oldu. Hiç öyle de böyle bir laf demedim. Bana da öyle bir laf diyecek ama, birisi gibi gelmiyor. Ama ulaşıp sorabilirim. 7 telefonda ulaşma şeyim var biliyorsun. O yani. Muhakkak canım. Terlik tipini alabilir miyiz? Terlik tipi parmak arası. Ve galiba toplu alınca o tip bir indirim mi oldu yoksa bir yerden... Bir yerden tuttu. Hediye mi geldi Obama. Ne oldu? Hepsi mi? Aynı. Bak şöyle bir bakıyorum. Bütün aile aynı terlikten bütün mi? Bütün aile aynı ya evet. Yani numaralar... Bir, tahmin ediyorum farklı. O Michelle Obama çünkü biliyorsun sürekli sosyete pazarından alışveriş yaptığı için Obama'cığım sana da bak terlik aldım. Ailecik yeriz. Short, parmak arası terlik, kızlarız Sasha, Malia ve hanımefendi, eşi hanımefendiyle beraber aynı tip şeylerle giyinmişler. Bir de 2 kilo da brokoli falan. Almışlar onu da söyle. Oradan... Vallahi neredeyse ona yakın bir şey Fahir. Hanauma Bay Parkı'nda dünyaya gelen 4 yeşil deniz kaplumbağasını da okyanusa bırakmışlar. Saldık mı demişti? Öyle okyanusa deniz kaplumbağa bir miktar para veriyorsun herhalde. Deniz kaplumbağalarını alıyorsun. Biz bunları denize okyanusa bırakabilir miyiz? Biz bunları okyanusa bıraksak ya baby diyerek bırakıyor. Mesela bırakayım. Kuğulu Park'ta şey var ya bir bardak şey alıyorsun atıyorsun kuşlar şey yapıyor ya burada da o tip bir şey var. Dünyada çeşit çeşit ülke var. Hawaii'de kim bilir ne radyolar var Oktay. Şimdi konuşmaya gelsek var ya söyleyecek çok şey var. Ve sonra da yemeğe gitmişler. Tabii orada herkes terlikli olduğu için mesela normalde Washington DC'de bu tip bir terlikle bir yemeğe lüks bir restorana efendim böyle almıyoruz falan deme hakları orası var. Orası soğuk zaten bu mevsimde ne terliğinden bahsediyorsun. Bir de bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Çok, özele girmeyecekse. Obama'nın ayakları nasıl? Güzel ve biçimli ayakları mı var? Bakayım. Yani çok derken. Yakından şey değil ya fotoğraf. Ha, sen çok ayakla ilgilenmediğin için belki de. Ben yok mesela... yok çok yakın değil Fahir. Yani sen de sen bir ayak uzmanı olarak ben tahmin ediyorum. Vallahi ki sen evde büyüteçlerle dolanırım yani hiç acımam. Gazetede mazetede çıksa da bakacağım yani. O zaman ben bu kısmı keseyim sana sen geleyim. Sen onu kes bana bir ver ben ona bir bakmak ama lazım. Ama bunun arkasında kupon var tekrar getir olur mu bunu bize? Çünkü biliyorsun kupon şeyini ziyan olmasın. Bakayım. Evet arkasında. Ne şey veriyor var. Arkasında? Bakayım. Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden bir duyurulmuş. Hay Allah. Gönül rahatlığıyla kullan Fahir. Kullandıkça da şey. Bizi hatırlarsın. Evet böyleyken böyle diyoruz ve Fahir Önce dönüyoruz gündeme dair bir şey var mı aktaracağı bize yoksa. Aktaracağım o kadar çok şey var ki. Kadının en mutlu olduğu yaşı konusuna girelim mi? O heyecanı işte, bitirelim biraz diye. Biraz da kadın konusuna girmekte fayda var diye düşünüyorum bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum Oktay. O zaman gelelim durduğumuz kabahat diyerek. Kadının en mutlu olduğu yaş hiç uzatmayacağım 40 Fahir. 40 mı? Değil. Biliyorsun erkeğin en seksi olduğu yaş 40'lı yaşlardı geçen hafta evet, vermiştik. Evet. Ben ama kendime bakıyorum. Yani 18 yaşındaki en tipsiz halimden resmen bir evrim mi diyelim, bir evrilme mi diyelim artık hani böyle ne diyelim yani yediğim içtiğim bir yaramış ne oldu, nereden nereye diyorum yani. Yani gün geçtikçe yakışıklılaşıyorum diyebilir misin Fahir? Hayır, o nazaran, nispeten, o döneme nispeten yoksa yakışıklı biriyim kesinlikle, tabii, haşa. Vallahi yani onu, bence haksızlık ediyorsun, 18 yaşındaki haline de haksızlık ediyorsun Fahir. Yok çok tipsizmişim ya, zaten bir insanın en tipsiz olduğu yaşlar işte o 13-18 arasındaki. Ha o doğru, o doğru. Ecişme yaşı denir ona. Evet o yaştaki dinleyicilerimize de sesleniyorum. Hiç üzülmeyin ileride o kadar güzel olacaksınız ki. Hey, aynaya bakıp şey yapmayın. Yani tipe bak falan hiç şansım yok falan. Öyle bir şey yapmayın. Ha şüphesiz bazılarının yani olabilecek... hiç şansı olmayabilir. Evet. Ama yani hani biz tabii genelleme yapıyoruz. Yani öyle. Bizim de öyle. Yani. Olabilecek en kötü şey şu anda yani olabilecek en kötü halinizdesiniz. Onun içiniz rahat olun. Ondan daha kötü olmaz mı diyorsun? Bundan yani? Daha kötü olamaz yani. Ne kadar daha kötü olabilir ki ya? Şimdi bu zaten mutluluk yaşı. Amerika'nın canım, tahıl gevreği üreticisi yapmış tahıl bu gevre. Araştırma. Yaptığı araştırmada. Köy tohuğu ve tahıl gevreği. Kadınların kendilerine en çok hoşlarına gittiği yaş, kendilerine en çok güvendiği yaş olarak söylemişler bunu. Canım çok hoşuma gidiyorum ya. Bu ara kendimin çok hoşuna gidiyorum. Canım benim. Yıldız Tilbe yaşı mı diyorsun yani Fahir? Yoksa ya ben eksikleri gidermeye çalışıyorum. Vallahi kaç diyeceğim, sana bir rakam hadi söyleyebilir miyim? Hadi bir söyle, mi? Bir söyle tabii, bir tahminde 34. Çık biraz Fahir ya. Hadi be. 34 olur mu? 45. Çık birazcık daha çık. 57. Biraz in. 50. Ha, 52 doğru. 52 yaşında en mutlu, en rahat ve vücutlarından en emin oldukları dönemmiş. Pardon? 52. En son kısmını alamadım. 52 yaşında bir dinleyici almak istiyorum. Gerçekten de böyle mi araştırmamızı? Nerede bu, hangi menşei neresi? Amerika Birleşik Devletleri işte. Tahıl gevra dedim ya, oradan düşün. Biz çok fazla tahıl gevra yemiyoruz belki ona. Tahıl gevra. 52 yaşındaki dinleyicimizin ben aksi bir şey söyleyeceğine inanmıyorum. Ben de inanmıyorum canım. Yani o kadar da tamamen tahıl gevraenden değildir canım. Başka şeyler de yiyoruz. Biz de öyle yiyoruz ya. Bizde de çok güzeller var. Köy tohu yiyoruz tabii, yani öyle bir şey köy var. Köy tohu yiyoruz biz en azından. Ayçiçeği çekirdeği yiyoruz. Mesela neler yiyoruz. Araştırmadan ortaya çıkan bir başka sonuç da mutlu olduklarında kırmızı, fark edilmek istediklerinde siyah. Evet. Evet, bir haberimizin daha böylelikle sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Madem öyle diyoruz. Ya bugün üzücü bir haberimiz var, onu verelim. Ya, ne oldu ya? Ya tabii ya. Kıbrıs Barış Harekatı ile 12 Eylül askeri darbe bildirisinin ardından radyoda çalınan yine de şahlanıyor türküsüyle belleklere kazanan Hasan Mutlucan. Sadece hani darbe sanatçısı olarak diye geçmesi de bir insanın bir taraftan ya da... Ya onu 50 kere söyledi zaten Hasan Mutlucan. Ben öyle anılmak istemiyorum, çok da bu konudan rahatsızım diye, ama... Biz de öyle anmayalım hala zaten. Biz de öyle anmayalım da hala gazetelerde öyle işte o başlıkla anlıyor. Daha ne yapsın adam? Evet, Hasan... Kaç kere söyledi yani öyle hoşuna gitmediğini. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyomuzu adeta küçük bir diskoya çevirdik. Sevgili dinleyiciler, 8.47 yaptık saatimizi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin son iki sunduğu Modern Sabahlar'ın... Aa, son iki program mı? Tabii canım, 2011 ile beraber şeyleri kapatıyoruz, bütçeleri kapatıyoruz. Bugün ve yarın son mu? Aa... Teşekkür edelim aslında. Yarın da teşekkür ederiz sponsorumuza falan filan, değil mi? O özel teşekkür konuşmalarını yarın yaparız. Ama ben en çok üzüldüğüm şey... Teşekkür ederim aslında diyerek aslında ne demek istediğinde o kadar açık ettin ki Fahir. Evet. Aslında teşekkür etmek lazım. Yani bizim yaptığımız yanlış. Zamanında başka bir alışveriş merkezi biliyorsunuz bizim sponsorumuzken. Onun genel müdürü aramıştı. Ama Gordiyon'da hiçbir genel müdür bile aramadı yani. Evet, Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin genel müdürü. Dur İçim bakalım canım, daha bugün var, yarın var. İçinde yarın... bir ukde olarak kalmıştır yani. Şey yapalım, yarın eğlencemiz var deyip çağıralım. Yarın son gün eğlencesi var. Evet, son gün eğlencesi. Siz eğlen. De gelin falan diye. O tip bir şey yapalım bakalım, dur bakalım. Dur bakalım. Evet, şöyle bir bakıyoruz da tefeciler diyoruz. Tefecilerle ilgili güzel haberlerimiz var. Niye canım tefeciler? İngiltere'de banka kredilerini vermekte zorlanıyor millet. Bunun üzerine tefeciler devreye özellikle girmiş. Zenginlere borç veriyor. Yok canım. Tefecilerin hepsi vallahi saatler kollarında, bele kaldıramıyor adam. Bileğinden dirseğine kadar maşallah saat yaptırmışlar. İngiltere'de. Tabii İngiltere'de efendim mesela. Ülkede 1200 tane reyinci var. 900 milyon sterlin borç veriliyor her sene. İyi rakamlarla konuşuyoruz. 6 aylık kontratçı gidiyorsun mesela, araban var. Tak arabanı veriyorsun, hop paracıkları alıyorsun. Bu uygulamayla beraber tefeciler gerçekten son derece lüks araçlarla, 98-2000 model araçlarla gezdiklerini görüyoruz şu anda. Tefecileri takip eden bir gazeteci grubu mu var ya? Vallahi ya artık. Ver bakalım, saati aynı. Fazla para kazanmış. Arabasını değiştirmiş, bunu çek. Bu adamı çek. Onu çek diye bir şey yapamıyor. Bir de tefecilik... Tefecilik, şey mi ya, serbest geceleri değil mi tefecilik diye bir şey yok değil mi? Nasıl? Serbest tefeci mi? Serbest tefeci. Serbest ben tefeciyim diyebiliyor mu adam? Oranın demek ki şeyleri farklı ya. Böyle filmlerde falan görüyoruz ya. Dükkanları oluyor bir kere adamların. Böyle ofis tipi yerler değil genelde. Ha, böyle şey gibi hangar tipi yerleri diyorsun. Ya işte gidiyorsun, neyin varsa veriyorsun. Al gülüm ver gülüm. Emanetçi gibi. Emanetçi gibi. Bunu ben sana emanet ediyorum. Badanı getirmezsem senin olsun ya baby diyorsun. Steve McQueen'in tulumu kaça satılmış olabilir? 40. Los Angeles'ta. 40 ne? Los Angeles'ta yapılan açık arttırmada. Ne tulumu ya? Kaç bin dolara satılmış olabilir? Büyük yarış. Zıbın tipi mi? Büyük yarış filminde giydiği yarış pilotu tulumu. Vallahi iyi gitmiştir, bilmiyorum yani. Ya 30-40 dolardan gitmiş olabilir. Tulum yani bu kadar etmez. Bana sorarsan bu kadar etmez ama yeri çok mi güzel iyi, tulum. Oktay? Yani tulum hakikaten modeli çok güzel. İyi. Modeli çok güzel. Kadınlarda bir ara güzel. Tulum hastalığı vardı ya böyle. Tulum hastalığı dediğim. Dönem dönem bazı şeyler popüler oluyor ya. Tulum var mıydı ya? Tulum yani şimdi kadınlarda popüler da böyle, olduğu tulum. Tabii canım tight modası bir dönem. Tight. Herkes tamam, atını tight. Sağa sola park etmişti. Herkeste bir binici modeli bir durum vardı. Tamam tight vardı da tulumu ben hatırlamıyorum. Tulumu ben bir tek senden biliyorum Fahir. O çikin ayakkabılar hala devam ediyor mu bilmiyorum. Sağda solda görüyorum. Çikin ayakkabılar dediğin? Ya bu... Babet tipi mi? Yok be. Babet zaten maalesef hayatımıza girdi. İşte sen çirkin diye tanımladığın için babet mi diye sordum. Ya yoksa... kışlık ayakkabı işte bu ha. Marka vermeyeyim diye bak ne kadar kastırıyorsun beni. Ha tüylü tüylü. He tüylü müylü böyle. Dünyanın en tipsiz ayakkabısı. Tamam. Yani o da, en tipsiz değil de en zarif ayakları bile en tipsiz şekilde gösteren. E çünkü ayağı göstermiyor. Herkes geçen sene falan önceki senelerde aldı. Biz bunları eskitemedik. Giysek ya diye mi düşünüyorlar? Ne hala devam ediyor mu bilmiyorum. İşte bu tulum da bir ara şeydi. Çok modaydı. Hmm. Güzel bir tulum giyeriz. Bir gece davet falan olsa güzel bir tulumumuzu ayakkabı, giyeriz. Aslında bak o ayakkabı da güzel olabilirdi de tek kelime ya. Böyle isim soyad olunca bir ayakkabı markası daha güzel geliyor kulağa. Biz. Gerçi o şimdi bir Türk erkek isim soyadlı bir marka var. O pek güzel gelmiyor. Erkek. Oktay gene yakacaksın bizi yakacaksın yani. Yani çeşit çeşit ayakkabı tabii, var. Tabii doğru. İsim soyadı olunca güzel. Ama yani mesela şimdi yabancı şeylerden düşünüyorum, tasarımlardan düşünüyorum. Hep böyle bir isim soyad var ya. Yabancılara laflıkla laf şey yapabiliyoruz. Hayır mi? Güzel oluyor yani. O ayakkabılar da güzel belki. Mesela Chris ama sen... Richardson. Paul McManaman. Mesela Paul McManaman ayakkabı. Anne ya benim McManamanlarımı nereye kaldırdın ya? Mesela Jimmy Blahnik mesela. Jimmy Blahnik. Hoppa diyoruz mesela. O tip bir şey. Yani isim soyad olmadığı için sen ısınamamış olabilirsin ayakkabıya. Belki bari. De bilemiyorum da işte. Tulum bilmiyorum. Kadında da pek yakıştırabildiğim bir şey değil. Senin tulumun duruyor mu? Benim o senin dediğin salopet Oktay'cığım. Ha salopet değil bahçıvan mi? Bahçıvan pantolonu. Tamam, ve doğru. Onun modasının geleceği günü iple çekiyorum. Hiçbiriniz bulamaz. Ama bak ya. Tulum modası patlasa sen onu rahat rahat giyersin. Bu da tuluma benziyor yani bu da. Oktay ben onu gene rahat rahat giyiyorum yani evde. Nerede bazen. Giyiyorsun falan hiç görmüyoruz biz. Valla ara ara giyiyorum. Dışarı giysisi olarak giyiyorum. Dışarıya giymiyorum da evde giyiyorum yani. Ben bunu evde giyerim ki diyorum giyiyorum ve geleceği günü de iple çekiyorum yani. O bir gün moda olacak sevgili dinleyiciler emin olun olacak. Ben de 2012'de bir tane alayım kendime ya. 2012 kararım yok benim. Onun eksikliğini çektiğimi anladım şu günlerde. Bulamam. Bir tane alayım onun bir yavaş yavaş bir giymeye alışayım. Ne yapıyorlar acaba onları ya? Böyle hani modası şey... Üretip satıyorlar işte. Üretiyorlar. Ürettikleri kadar satıyorlar. Sattıkça ödüyorlar. Hayır ya onu demiyorum. Yani, ne yapıyorlar? Satılmayanları ne yapıyorlar? Zamanında milyonlarca salopet üretildi. Şimdi istesen hiçbir yerden alamazsın. Alamam, bulamam. Sen nereden biliyorsun milyonlarca üretildiğini ya? Belki piyasaya bir deneyelim diyerek 3-5 tane üretilmiştir. Onlardan bir tanesi de senin elinde şu anda. Olur mu Oktay? Ben onu bir çuval salopetin içinden seçmiştim yani. Hadi ya. Tabii. Hepsi aynı boy muydu Fahim? Çeşit çeşit bedenleri çünkü var. Çünkü salopet deyince benim aklıma daha küçük insanların giyeceği şey. Yani küçük insanlar yani yaşça küçük. Bebek mesela. Veya biraz daha okula gitmemiş bir çocuğun mesela giydiği. Mesela o zaman kafamda oturuyor ama kocaman 30 yaşında bir adamın salopet giydiği ben... Bir tane olabilir o sepette. Vallahi İyi baktın mı o sepete? İnşallah 50'lerimde giyeceğim ya. 50'lerimde böyle hani orta yaş buhranlarımı dolu dolu yaşadığım dönemlerde tahmin ediyorum o dönemlerde yaşarım. Onu diye. Giymezsin ama onun derisini alırsın sen bence. Onu da alırım Oktay. Böyle vücuda tamamen. İnşallah kısmet sana, diyorum. Bence o tip bir şey. Vallahi ben... Benim bir dericim var Ramazan. Buna gidip diktirelim diyen bana birisi. Olur mu o salopet Fahir senin maalesef salopetin. Oktay onu ya. Versene bir giyeyim ben ya. Hadi lütfen. Yayında salopetini isteyen radyocular birbirlerinin. Yani bak yarın bir gün sana bir şey olsa. Estağfurullah. Korusun, aman estağfurullah ne yani. Demek ya. Hiç öyle bir şey istemiyoruz hiç ama. Hiç öyle bir şey diyeceğim bak ama. Yarın öbür gün Fahir sana estağfurullah ne demek ya. Yani paşa olsam mesela. O anlamda estağfurullah olur. Evet. Yani benim ilk aklıma gelecek hani Fahir'in. Beni onunla gömün diyeceğim ne? O zaman Oktay. Ay ne gömeceğiz ya. Vasiyetimi açıklıyorum. Hayır. Beni salopetimle gömün. Hayda. Aklıma gelen tek fikri de şu anda çürüttüm Fahir. Ben yani yarın bir gün bir açık arttırma olsun Fahir'in. Mesela bir şey için bir gelir elde etmek için Fahir'in bir şeyini satacaksın. Benim ilk aklıma gelen salopetin olur. İnşallah Oktay inşallah. Ve de o yaptığın seramik sanatı. Seramik sanatının en güzel örnekleri. En nadide örneklerinden onlar olur Fahir. Steve McQueen'in zamanında öyle bayıla aldığı tulumu kaçtan gitmiş olabilir. Öyle bayıla aldığı ve giydiği diyelim o filmde. Ben işte giyemedim, ondan bir değer taşımıyor şu anda. 200 bin dolardan açılmış fiyatı. Açılış fiyatı da zaten iyi bir miktar. Ve 984 bin dolardan satılmış. Çok iyi Oktay. Çok güzel, güle güle kullansın. Kim almış diye sorabilir miyim? Tanıdık biri mi? 12 yaşındaki. Değil. Yani 12 yaşındaki Timothy Davis ödül olarak pilot tulumuna sahibi. Hayır. Timothy Davis'i tebrik ediyorum. Belli değil. Kim aldığı belli değil. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Biraz da moda. Biraz da moda konuşalım madem öyle. Aslında bugün moda konuşalım ya. 2011'in modalarını mı konuşalım? Ya 2011'in modaları değil, çikin çikin modalardan bahsedelim ya. Bir ara şu vardı, bir ara bu vardı, bir ara bu vardı diye. Tamam olur. Bir arada şu vardı. Mesela Fahir Bey, bir ara salopet vardı. Ya ne güzel günlerdi o günler. Bir ara mesela zıbın modası vardı kadın. Zıbın vardı, evet, kötü, doğru. Kötü teknolojinin o zamanlar daha kumaş teknolojisi çok daha gelişmemişti. Maalesef zıbınlarla dolaşılıyordu. Mesela benim aklıma gelen de herkesin mesela zıbın, salopet, bunlar isteyen herkesin yararlanabileceği modalar ama bazı ayrıcalıklı gruplar da vardı. Yani her modadan yararlanamazdı herkes. Mesela kolormatik gözlük, gözlükler dışında kimsenin yararlanamadığı bir modaydı. Evet. Bence. Evet. Yani o dönemin nasıl o döneme bitti, damgasını vuran bir isim şu anda stüdyomuzda sevgili Oktay Demirci. Biraz anlatır mısınız? Merhaba. Neye istinaden taktınız o gözlükleri? Çok mu havalı olduğunuzu düşünüyordunuz? Evet. Çünkü şöyle bir özelliği vardır Fahir. Sen hiç takmadığın ve kullanmadığın için. Sen hiç gördün mü? Bir saniye, bu arada ısrarla çalan telefonumuz. Çok benim şeyim oldu. Tamamen sanrın. Senin benim, sanrın. Benim sanrım. Şöyle Fahir, mesela içeride bayağı gözlük. Hı hı. Yani dışarıda hem gözlük hem güneş gözlüğü. Ne kadar güzel. Hem numaralı güzel. Hem güneş gözlüğü, öyle söyleyeyim. Gözlük yani. Deyince şeyde bir ara, hala devam ediyorum bilmiyorum. Normal gözlüğün içine böyle açılır kapanırlı güneş gözlükleri var ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Klaks diye üstüne indiriyorsun. Ben ondan da kullandım ya. Yapmışındır Oktay. Günaydın. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Koray. Koray Bey, moda konusunda ne noktadasınız? Moda konusunda galiba biraz geri kalmışım. Çünkü şu salopet modaydı diyorsunuz ya. Salopet nedir, hiç duymadım. Ya nedir bu, o? Bahçıvan pantolonu dediğimiz şey var ya. Valla bu sizin geri kaldığınız mı? Yok, iki fraksiyon var. Yani bir kısım insan diyor ki bu işte Burak Bey geri kaldı. Bir kısım da diyor ki insanoğlunun ne kadar ötesinde. Yani insanoğlunun moda anlayışının ne kadar yüzyıllar ötesinde Burak Bey diyor. O yüzden ama Fahir anlatsın size. Şu anda kağıttan salopet yapıyor zaten herhalde. Ne yapıyorsun Fahir gazete? Size kağıttan salopet yapmaya çalışıyorum. Biz kimle görüşüyoruz bu arada? Koray. Koray. Niye ben Burak diyorum o zaman Koray Bey? İşte ben de kafam karıştı sen Burak dedikçe. Özür dilerim Koray Bey. Çok özür dilerim. Var mı sizin öyle mesela böyle bir moda akımına kapıldığınız? Şimdi baktığınız moda zaman akımı. Çok çekinmiş ya, ben bunu nasıl giydim dediğiniz. Ya aslında öyle bir şey yok. 80'lerde ben daha çocuktum, ufaktım. O 80'lerin garip bir modası vardı ya, çok takıldığımı söylemem. Ya 80'lerden niye var? Yani yakışanı giyiyorum, odur yani. Niye canım, bir ara şeylerle dolaşmadınız mı? Bir arada mesela gençler arasında şey modaydı, askeri postallar giymek modaydı. Yok, hayır. O, hayır. Siz kaç yaşındasınız Koray Bey? Ya hiç sormayın bunu ya. Birkaç gün sonra 32 olacağım. Yuh! Yani bir de ufacık çocukmuş gibi bahsediyor kendine. Kazı kadar adam ya. 80'ler o zaman çocukluk dönemiyiz yani Koray Bey'im. Hiç mi bir akıma kapılmadınız ya, böyle gözlük mözlükle mi kullanmıyoruz? Ya hatırlamıyorum öyle bir şeyi. Ne, kötü günleri silmişsiniz yani. Hafızadan. Bir keyiflendim. Peki... Şöyle soralım o zaman. Gördüğünüz ve özendiğiniz bir akım var mıydı? Özendiğim akım. Hı hı. Yani şu kıyafet ya da şu işte şu tipi giysi falan filan diye. Evet, her ne kadar saçma gelse de bu 80'lerde genç olmayı dilerdim ya. O saçma sapan giysileri dolaşıp bir işte fotoğraflarım olsun şimdi. Geri bakıp böyle bir geriye geçmişe döneyim isterdim. O tür zevklerim var diyorsunuz. Evet. Peki Koray Bey, teşekkür ediyorum. Koray Bey çok sağ olun. Sağ olun efendim. Size bir salopet, kot mont vereceğiz, kot mont size. Aa, inşallah tamam bekliyorum. Hadi inşallah, hadi bakalım. Görüşmek üzere, hoşçakal. Evet. Kot monta temenni. Kot montu ya bak, temenniyle kot veren program. Çok son derece moda olan bir şeydi. Yani, yani baktığınız zaman şimdi insanların dolaplarında bir yerlerde vardır. Sorun. Kot mont ve buz mavisi kot. Ya buz mavisi kot. Buz mavisi kot. Var ama onlardan hala var Oktay ya. Buz mavisi kot giyen var. Hadi bunu konuşalım. Var tabii de buz mavisi kot memleketi de gösteriyordu ya. İzmir'den gelmişti, ben ilk hatırlıyorum. Buz mavisi kot giydi. Aa, bu adam İzmirli galiba. Mesela ben o dönem çok oturtmaya çalıştım. Ağzımda etli ekmekle dolaşarak. Hani Konyalı olarak benim de bir markam olsun diye ama... Yok, olmadı yani. Olmadı, olmadı. Şimdi öyle bir şey yok. Daha sağlıklı bir dünya şu anda yaşanan dünya. Çok sağlıklı bir nesil geliyor vallahi. Şu evet. anda çok sağlıklı bir nesil. Ne sağlıklı geliyor ya? Sağlıklı nesil mi olur? O ayakkabıları giyen kadınlar ne kadar sağlıklı olabilirler ki? Hepsi ileride taban çökmesiyle karşılaşacaklar, farkında değiller. Düz şey mi? Babetlerden mi bahsediyorsun? Babetlerden Babet öyle. Babet ve Bamya'nın baş düşmanı Fahir Önç. Süper kahraman olsam Fahir 2. Senin 2 dayanamadığın nokta var ya. Bir tanesi Babet, diğeri Bamya. Günaydın efendim. Günaydın. Aa, günaydın. Günaydın hanımefendi. Ah işte tam aradığımız ses. Buyurun. Kimle görüşüyoruz biz? Ben Başak. Başak Hanım, hoş geldin. Geçenler duyunca aramak istedim ama çok utanıyorum. Yok utanmayın niye ya. Niye utanacaksınız? Ben bile utanmıyorum. Siz niye utanasınız ki? Dönemi... Yani ben de o zamanlar çocuk sayılırdım ama... Evet. Yani 80'lerde 90'larda hatırlıyorum böyle şalvartili pantolonlar. Ya, var mıydı sizin böyle aktif olarak kullandığınız, yoğun evet, olarak giydiğiniz? Evet maalesef. Ne vardı? Siyah mıydı? Rengi biraz anlatsanız. Hayır. Nasıl? Turuncu şalvar tipi kot pantolon gibi bir şey vardı. Oo, yalnız çıtayı çok... Üstüne giydiğim böyle tazenimsi çiçekli of. Bir gömleğim var. O fotoğrafımı görmeyin yani. Of. Yalnız çıtayı çok yüksek koydu ya. Paşa ya. Turuncu kot şalvar gibi kot hem de ve de pazen dedi bir de. Bir şey sorabilir miyim Paşa Hanım? Kaç yaşındasınız? 33 yaşındayım. Özür dile Fahir. Özür dilerim. Başak Hanım, şimdi şunu sormak istiyorum. Çok o kadar 80'lere gitmeye gerek yok. Gerek yok, evet ya. Size şunu soracağım. Siz hiç zıbın giydiniz mi son 10 sene içerisinde? Yok, hayır. Hiç zıbınınız yok. Peki soruyorum. O sizi düz taban yapacak ayakkabılardan var mı? Aldınız mı? Son 3 sene içinde. Olabilir, almış olabilirim. Nasıl almış olabilirim? Hatırlamıyorum. Çok fazla ayakkabı aldım. Eşim bundan çok şikayetçi. Ya... Kaç tane ayakkabınız var Başak Hanım? Çok deyince yani böyle bir iddia koyduğunuz için soruyorum. Ya ben saymadım. Eşim saydı ama onu da söylemeyeyim isterseniz. Ya söyleyin. Ne olacak canım? Aslında çok fazla sayılmaz ama 40 tane. Ama 40 tane. Kışlık, terlikler yani yazın giydiğimiz terlikler. Terlikleri ben saymıyorum. En az 20 çift terliğinizin olması lazım. Bir genç kızın 20 çift terliğinden aşağı olmaması lazım. Eşinizin yıldırma şeyleri bunlar. Kanmayın Başak Hanım. Biz arkanızdayız. Tabii yani evliliğinizin. Hatta şöyle diyor yani ben artık ayakkabılık yapmayacağım. Yani bir ayakkabılık yapacağım çok büyük. Tüm ayakkabılarını kutular halinde dizeceğim. Böyle ve onların üstüne benzin döküp yapacağım. Sayacağım hepsini diyor. Numaralandıracağım böylece başka ayakkabı almak. Niye canım beyefendinin kaç çift ayakkabısı var? 2 çift mi? Bir yazlık bir kışlık. 2 ya da 3 çift diyebiliriz. Bir idamlık. O kullanıyor atıyor. Yani bir daha işte yeni oldukça tekrar alıyor ama... Bu bayanların herhalde ekstra bir şey olsa gerek. Peki şu anda tight moda mı hala, onu sormak istiyorum. Şu anda tight moda. Ya bu bileksiz bileksiz çorap gibi olan tight'tan bahsediyorum değil mi? Moda yani, tabii. Moda diyorsunuz. Tabii. Ya gençler giyiyor, biz artık giyemiyoruz ama. Neden diye sormayacağım. Estağfurullah. Çoluk çocuk sahibi olunca. Tight giymiyor diyorsunuz. Ya giyiliyor aslında da. Hakikaten öyle bir fark var mı şu anda gençler hep bunu giyiyor? Siz mesela çalışıyorsunuz değil mi Başak Hanım? Evet. İş yerinde daha genç olan yeni mezun arkadaşlarımız falan var mı sizin çalıştığınız iş yerinde? Yani benim çalıştığım işte pek yok ama avukatım ben, adliyede görüyorum bol bol genç avukat arkadaşları. Ha, onları gördüğünüz zaman böyle fark ettiğiniz şeyler oluyor mu yani? Tabii ki çok farklı. Ne mesela şu aralar gözünüze çarpan en yoğun şey? En yoğun şey renk giyiniyorlar mesela, çok güzel. Renk giyiniyorlar. Üstüne turuncu işte şeyler. Aslında biraz eskiden yaşlılar öyle giyinir derlerdi. Sizin de turuncu kot şalvar tipi bir şeyiniz vardı gençken. Başak Hanım hiç şey yapmış. Siz de yaşadınız doyasıya demek ki. Evet, yaşadım sayılır, doğru diyorsunuz. Ama ben utanıyorum ondan, çünkü o fotoğrafları görünce saçlar kıvırcık, omuz kafa yandan toplanmış. Ondan sonra öyle bir pantolon ve üst, belki onlar da utanacaklardır ileride bu yaptıklarını. Bu yaptıklarınızda şey mi oyunu diyorsunuz, elçilikler keşke açık olsaydı. Çok teşekkür ederiz Başak Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada Fahir, bugün elçilikler açık. Açık mı bugün? Yani bildiğim kadarıyla tatil bitti herhalde. Tatil geçti, bitti. Geçti artık, evet. Noel mahalli. Günaydın. Yani. Günaydın efendim. Uhu Django. O zaman hoppa. Bak bir reklama kadar giderim. Kuşak Uhu reklam gidelim. Uhu Django denemedim Fahir, hemen kapattın ya. Ya Uhu Django dedim de olmadı, tam olmadı. Nasıl olacak, nasıl oldu bilmiyorum. Yani içeriden bağlamaya çalışıyorlar. 2011'de bak mesela şey vardı. Bu atkı bağlama tipi tamamen 2012'de değişecek. Bir İstanbul Masalı'nın atkı bağlama tipi. Tabii miydi? O bitiyor. Artık 2012 itibariyle düz bağlanacak atkılar. Zaten kaç şekilde bağlanır ki bir atkı? Aa, öyle değil mi Fahir? Yani Esma, bir İstanbul masalındaki Esma ve Arhan ailesi. Yaşı genç olan dinleyicilerimiz bilmez bunu. Ağzımı yıkayacağım, Arhan ailesi. Arhan ailesinin oğullarının atkıyı nasıl bağladığını ve bütün ülkemizde nasıl bunu yaydığını biliyoruz. Kaç şekilde bağlanır deyip şey yapma yani. O şekilde bağlandığını biz biliyoruz ama bu 2012 itibariyle artık lütfen kapansın. Bu konu diye böyle bir şey var. O tip bir modanın sonudur 2011. O zaman reklama gidelim Oktay. Madem öyle, ben burada bir teknik sokuntu mu? Sokuntular yaşıyorum. Teknik sokuntu çok çok önemlidir sevgili dinleyiciler. Siz aman siz olun, sakın teknik sıkıntılar yaşayın. Ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Günü ay ay ay ay. Evet. Bütün aklımızdaki soruları da aldığımıza göre sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam edelim. Çok güzel bilgiler verdim. Fahir de şeyi anlayamadım ya. Daha önce kaydettin değil mi bunu? Evet, daha önce kaydettim de kayıtta bir iki sıkıntı oldu. Onlar da ben... Noel Baba'nın ne işi vardı o Figo duyurusunda? Abi yan stüdyoda da Noel Baba kayıtları yapılıyordu. Oradan stüdyo... Ses yalıtımında bir sıkıntı oldu galiba. Evet, neyi konuşuyoruz, ne yapıyoruz? Aslında bugün dinleyicilerimize şey de verseydik ya, bir şey verelim, elleri boş gitmesin istiyorum. Bu biraz moda konusu, ne modadır ne değildir onlardan bahsediyoruz. Böyle tiksindiğiniz şeylerden bahsediyorduk ama. Yani 2011 doğrusu... bitti ama iyi de oldu çünkü şu da bitti. Hmm. Dedirten konulardan aslında bahsedelim dediydik. Koray, Başak Bey ve Başak Hanım ve Koray Bey'in 2011'e özel bir şeyler söylemediler ama. Evet, işte hemen insanlar hemen tak diye 80'leri dönüyorlar. Gözlerinin önündeki o korkunç hadiseyi görmüyorlar. Üzülüyoruz. Biz senin de... aklında bir şey mi var Fahir? İşte söylüyorum ya, benim aklımda daha ne olacak? Ben zıbın mı? Ya zıbından geçtim, en son tiksindiğim işte şey var. Ne derler ona? Düz ayakkabı. Düz ayakkabılar var, böyle bot gibi olanlar var. Onun dışında tiksindiğim ne var bakayım şöyle. Tiksindiğim demeyelim de ben de huzursuzluk yaratan. Belki yakışanı görmemişsindir Fahir. Ya ben şeylerden... Acaba de, öyle mi? Yani mesela... Sivri burunlu çizmelerden de galiba tiksiniyorum şu anda. Evet. Yani böyle sivri burunlu bir dönem yaşadık maalesef. Kadın için değil değil mi? Kadın erkek için. Vallahi kadın için, erkek için. Peki mesela sivri burunlu erkek çizme değil de ayakkabı da aynı şey oluyor mu? Yoksa çizme olunca mı bir rahatsız oluyorsun? Mesela erkek ayakkabısı düşün. Erkek sivri. Ayakkabısında zaten... Parlak. Bak mesela şey, erkekte de o markasını veremeyeceğim ama bir cins bir ayakkabı var. Böyle spor ayakkabı görünümünde ama spor ayakkabı değil. Böyle ayakları incecik daracık gösteriyor. Yani göstermeye çalışıyorlar ellerinden geldiği kadarıyla. Tamam, anladım. Öyle bir çirkin. Ayakların var. El verdiği kadarıyla daha doğrusu. Galiba onu giyen adam çok belli ediyor. Yani bazısında herhalde çok yakışıyordur. Muhakkak yakışanı vardır ama ben yakışanını görmedim. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben İrem. İrem Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. İrem nasılsınız, Hanım, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, sağ olun efendim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim. İş yerinde misiniz? Niye böyle bir şey gibi geliyor sesiniz? Bir gevşeklik, bir rehavet var. Ya böyle bir kahvaltıdan kalkınca insan böyle bir hani... Ağırlık böyle çöktü. Bir ağırlık, bir... Artık nasıl yediyseniz İrem Hanım kahvaltıda. Güzel yediniz mi? Afiyet olsun. Öküz gibi yedim yani. Estağfurullah canım, ne yediğim, yediğin kadar güzel sağlam yemiş yani. Estağfurullah. estağfurullah derken de o yanağınızdaki kırışmayı yani böyle güler gibi olduğunu hissettim. İrem Hanım, kiminle yaptınız kahvaltıyı? Tek mi yaptınız? Yoksa tek başınıza mıydınız? Yok, abim ve annemle yaptım. İyi. Herkes sizin kadar yedi mi? Yani onlar için de şey diyebilir misin? Ailecek öküz gibi yedik diyebilir yoksa misin? Yoksa onlar mı size dedi? İrem, yani öküz gibi yiyorsun. Peynir bırakmadın bize ya. Yuh dedim ya abiniz. Yok canım, estağfurullah. Ailem hakkında böyle konuşmayın. Ya biz mi konuştuk? Biz, siz kendiniz söylesiniz. Onlar hakkında bir tek ben böyle konuşabilirim yalnız. Evet. Neyse yani. Peki, işe gidecek misiniz İrem Hanım, yoksa kahvaltıyı yedikten sonra yok, uyuyor musunuz? Tiyatro var. Öğleden sonra ona gideceğim sadece bugün. Nasıl? Siz tiyatro oynuyor var musunuz, yoksa izlemeye seyretmeye mi gideceksiniz? Mi gidiyorsunuz? Evet. Oynuyorum. Ne oynuyorsunuz? Aa, ne güzel. Ya işte duruma göre değişiyor. Yani çocuk oyunu oynuyoruz genelde. Tavşan oluyorum, Ağustos böceği, ayı. Şu kişi, kariyerimde hayvandan öteye gidemedim diyor musunuz yani? Evet, hep hayvan, hep hayvan söylediğini zannediyorum onu. Yok, arada bir insan da oluyorum canım. Bir kere bir yaşlı teyze olmuştum yani. Bir kere de yaşlı teyze olmuştum. Onu da kurt yedi. O da bir kereydi zaten. Öyle yani. Peki, ay canınız sağ olsun. Neyse, peki biraz modalardan evet, konuşalım İrem Hanım. Evet, buyurun, siz bana anlatır mısınız? Son dönemde sizin de gıcık olduğunuz bir moda var mı? Ya ben açıkçası en çok hani şu beyaz bir atkılar vardı ya, ayak bileklerine kadar iniyordu. Ha, 5 kilometre uzunluğunda. Evet, onlardan çok rahatsızdım. Neyse ki Allah'ıma bin bir şükür olsun, onlar geçti. Ben onları hep kefen diye düşünüyordum ya. Herhalde yani eskiden böyle bir adetleri var herhalde. Bir ölümsek anında üstünde hemen dolayıp dolayıp gömsünler falan diye, öyle bir şey diye tahmin ediyordum. Hakikaten. Ya şimdi şöyleydi o durum. Ben 100. evde oturuyorum. Evet. Şimdi Keçiören tarafına doğru ilerledikçe o atkı sayısı artıyordu. Evet. Atkı uzuyor hani, muydu diyorsunuz? Hem uzuyor hem sayısı artıyor. Hani kullananlar artıyor falan. Valla siz de hemen bir etnik ayrımcılık yaptınız. Yani bölge bölge ayırdınız. Estağfurullah. Yok canım, şaka yapıyorum. Hayır. Sakin olun. Yani öyle ben hiç öyle bir insan değilim. Hiç öyle biri değilim. Arkadaşlarınızdan var mı o beyaz atkıdan kullanan mesela? Ay yok yok. Yok öyle ya, peki olsa uyarır mısınız İrem Hanım? Ama yani bir tatlı dille uyarmaktan falan bahsediyorum. Direkt, yani, direkt arkadaşlığımı keserdim herhalde ya. Hadi canım, hiç konuşmadan. Tabii. Ne oldu bilmiyorum. İrem'le ne kadar güzel anlaşıyorduk. Sonra birden telefonlarımı açmayı verdi falan gibi bir konuşma olacak o zaman arkadaşınızla. Yani öyle olur. Ben hadi ya, hoşlanmıyorum, evet. Acımasız İrem. Zalim İrem. Evet. Zalim, zalim, zalımsın. Çok peki, evet. Sizin pişman olduğunuz bir şey var mı? Şöyle bir şey keşke de vardı bende. Keşke hiç yapmayaydım yani da etmeyeydim. Öncelikle ben Twitter'da da yazdım size. Hı hı. O tulumdan nefret ediyorum. Hele tulum giyen erkekten bin kez nefret ederim ya yani. Ya bulsanız da öpün başınıza koyun siz o tulum giyen lütfen erkeği. Lütfen, hayır. Çok itici. Hı hı. Yani iğrenç bir görüntü. Ama o zaman şöyle benim gözümde şöyle bir erkek var. Tulum giymiş. Ve, boyacı ya, direkt boyacı gibi gözüküyor yani, başka bir şey gözükmüyor ki. İrem Hanım, şöyle bir mesela çok yakışıklı bir erkek düşünün. Siz evet, düşünün. Evet. Mesela kimi sizin beğeniyorsunuz siz en çok? Ben mi? Mehmet Günsür'ü çok beğenirim Türkiye'de. Çok güzel, tamam, süper. Taş oldu bu. Mehmet Günsür evet, tulumu giymiş. Duştan da yeni çıkmış. Duştan yeni çıkmamış. Ay ya. Hayır canım, duştan falan yeni çıkmamış. Oğlum, duştan saçlar yeni çıksın başka nasıl o türlü olacak ya? Ya onun her zaman öyle ahenkli bir şekilde. Dur Fahir, dur, saçlar değil. Şeyi giymiş, tulumunu giymiş. Evet. Ama tulumun içinde bir şey yok yani. Onu siz görüyorsunuz. Estağfurullah. Bir tek estağfurullah ne ya? İçinde bir şey var, estağfurullah. Bir tek atkısı var İrem Hanım. O da böyle ya, beyaz bir atkı. Böyle boynundan ayaklarına kadar uzanıyor ve diyor ki İrem merhaba diye geliyor ve konuşmaya başlıyor. Ne yaparsınız? Yok, o ikisi bir arada zaten hiç yani, ikisinden biri de olsa hiçbir şekilde konuşmam. Gerçekten konuşmam. Mehmet Günsür olsa da diyorsunuz. Yani hiç şansı yok diyorsunuz. Yani altına bir de dua eden ayakkabılardan giymiş olsa hele. Duvar delen yani diye geçiyor. Evet. Peki İrem Hanım. Peki. İrem, herhalde mesaj yerine ulaşmıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun üzere, size. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Güle güle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ailenize de sevgiler. Yani Allah böyle ya diyor ama Mehmet Günsür gerçekten gelse ben zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum ya. Hiç kim, ben bile Mehmet Günsür'e hayır diyemem. Yani hayır diyemem dedim. Hoş geldin Mehmetçim derim yani. Ben hemen müdahale etmiyorum Fahir, başka bir şeyler söylemek istersin diye. Ya ben de onları söylüyorum. Biraz açıklama yap. Yani hayır gelse neye otursak. Mesela ben sana ipucu vereyim. Neye hayır diyemeyeceğini biraz ondan bahsedeyim. Gelse sohbete, arkadaşlığa hayır diyemem yani. Ararım. Aradığında Mehmet cevap Mehmet Günsür'ün arkadaşlık teklifine açık mısın yani? Evet canım, ne olacak Oktay, ara alırız aramıza. Bizim bu fantuşeyle beni zaten... Beni karıştırma, hayır hiç beni karıştırma. Şimdi kendi kendine bir şey söyledin. Ya aramıza maramıza diye. Aramıza maramıza. Aramıza hoş geldin Mehmet Günsür diyelim. Hadi bir reklama gidelim madem. Bu da kuşaklar da bitmez oldu. Vallahi yıl sonu gelince bu kuşakların... Buradan Mehmet'e de selam gönderelim yani. Evet, buradan da Mehmet'e selamlar olsun. Sevgili Mehmet. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Son 15'e de girdik Oktay Demirci. Oktay Demirci. Evet. İtiraflar yavaş yavaş geliyor. İşte istediğim itiraflar bunlardı. Mesela Emir Mahmutoğlu zamanında Matrix montu giymiş, deri uzun. Hiç bunlardan bahsedilmiyor. Hiçbir insan, ki bunlar yakın dönemde olan şeyler. Ondan sonra sevgili Bahar Akçura. Tayt'tan vazgeçmem diyor. Tayt'ımdan asla vazgeçmem. Cebeli Tarık Rumuzlu dinleyicimiz ne diyor? Ne demiş? Kumaşın altına kovboy çizmesi, üstüne palto kombinasyonu yaptırmadı. Anacığım içimde kaldı. Hep bir gün yapacağım demiş. Ondan sonra acaba... İşte bak şimdi yani onun dışında şöyle bir bakıyorum. Bakayım. Bahar hocamız Bahar Akçura. Ben bu yaşta tayt giyiyorum, utandım diye mesela bir... Utanmasın canım, yani bence yakışıyordur. Yakışana da hiçbir şey mi özel? Yani abi? Şimdi aslında şey bir şey yapıyoruz. Yani Bahar Hanım işte tayt giymese, Emir Bey Matrix montu giymese mesela içinde kalacaktı. Onda en güzel ürün Cebeli Tarık. Evet, günaydın. Günaydın, nasılsınız? Ay, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Demet Balcı ben. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin içiniz... Ben... Evet söyleyin, hadi söyleyin Demet Hanım. Şu napalar vardı ya, kürklü. Aa, kürklü napalar. Var mı hala? Ama onlar çok güzel ısıtıyordu Demet Hanım. Ya ısıtıyordu ama hani tabii var mı hala dediğiniz, hala yoktur herhalde bahsettiğiniz. Yok, satın almalık. Satın almalık demiyorum ya, dolabı attınız mı o napalarına, atılır mı hiç napa, atılır napa mı? Napa atılır mı ya napa? Bir gün kesin gene moda olacak o napalar. Vallahi ben verdim, bilemiyorum. Isınmak isteyen birileri varsa diye. Ne kadar giydiniz Demet Hanım onu siz? 3 yıl falandır modası. Verimli kullandım diyebilirsiniz yani o zaman. Nasıldı, biraz tarif eder misiniz? Rengi hani, neydi, tipi nasıldı şey, falan? Ne denir ona, hardal rengi. Yakası beyaz kürklü. Napa deyince zaten hardal geliyor benim aklıma. Evet, öyle siyahı falan vardı ama evet. Kullanmadık onu tabii. Bir de şeyler vardı, uzun şemsiyeler. Uzun şemsiyeler derken? Hani böyle baston, hani böyle şemsiyeler. Ha, baston, ama o en havalı şey değil mi ya? Ben onu hala çok moda ve havalı bir şey olduğunu düşünüyorum ki. Yani hiç yağmurlu havalar bir gelse de o şemsiyelerle geçsem diye. Bu arada Demet Hanım siz neredesiniz? Ben şu anda Cinnat'tayım da. Evet, bir polis vardır oralarda. Bir anda bir kesildi, evet. Ama uzun şemsiyelerin eziyeti de çoktur biliyorsunuz. Uzun şemsiyenin değil mi? İnsan nereye koyacağını bilemez değil mi? Aynen, aynen öyle. Peki Demet Hanım son dönemde siz nasıl, ne tarz giyiniyorsunuz? Çok merak ettim, ayıptır sorması. Böyle hiç takip eder misiniz? Çok fazla takip etmiyorum ama. Düz çizme derken, düz çizme biraz tarif eder misiniz düz çizmelerinizi? Topuklu olmayan. Ha, düz çizme dediğiniz o şey. Anladım, yani, tamam. Tamam. Yine daha az spor, etek. Etek. İçin üstüne hırka falan. Üstüme hırka falan alıyorum diyorsunuz. Peki Demet Hanım, teşekkür ediyoruz. Üstünüzdeki hırkayla hiç üşümüyor. Napanın yerini tutmaz ama tabii ki hırkalara da her zaman kalbimiz ve kapımız açık. Çok sağ olun Demet Hanım. İyi günler, kolay gelsin. Hoşçakalın. Bu arada Berna Hanım bize Twitter'dan kadife özellikle fitilli moda olmasın diye bir temennide bulunmuş. Bu moda hiç geçmeyecek bir moda. Bu modayı, bu şeyi üzerime alıyorum ben ve gerekli şeyleri yapacağım. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Helin ben. Helin Hanım hoş. Selin Hanım mı, Helin Hanım? Helin Hanım. Helin, Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'siyle diyorsunuz. Bunu... Helin Hanım siz nerede çalışıyorsunuz? Bir müşteri hizmetlerinde çalışıyormuş gibi net ve güzel geliyor sesiniz. Evet. Sesiniz. Ay, çok teşekkür ederim ama hiç alakası yok gerçekten. Siz nerede çalışıyorsunuz? Enerden Enerji'de çalışıyorum. Enerji firması mı o? Enerji firması. Enerji firması. Tamam. Keşke o ne kadar güzel bir enerji firması yani. Hakikaten çalışanları... Hatları cilloptur. Vallahi. Benim tek özelliği odur enerji firmasının onun. Helin Hanım'ın sesi de yağ gibi akıyor. Vallahi billahi radyolarımızın. Ay, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet Helin Hanım. Sizin söyleyeceğiniz neler? Kalabalık mı bir kere çalıştığınız ofis? Öncelikle onu soralım Elin Hanım. Biz daha çok ofisi merak ettik. Hayır, ofisi merak etmiyoruz da yani böyle giyimine, kuşamına baktığınız, incelediğiniz, uzun uzun baktığınız, değerlendirdiğiniz birileri var mı çevrenizde? Genelde benimkine bakarlar ama. Ha, öyleyimdir diyorsunuz. Şey yaratırım diyorsunuz. Akımlar yaratırım. Bir öncüyüm diyorsunuz. İlgi çekerim diyorsunuz yani. Yaratmam mı? Peki o zaman dinliyoruz sizi. Buyurun, nasıl akımlar yarattınız bugüne kadar? Ben kendi yarattığım akımdan bahsetmeyeceğim ama. Tamam. Şeyden bahsedeceğim. Onu hatırlamazsanız da çok üzüleceğim. Şu balık etekler vardı. Kadınların giydiği deniz kızı modeli. Balık etek. Kalem etek mi, balık etek mi? Yok yok, balık etek ya. Balık etek. Yani böyle dize kadar dar, sonra böyle aniden bir genişleme yaratıyorlardı. Evet, evet. Ne kadar çirkindi. Hatırlıyorum ben onu. Hatırlıyorum da. Giydiniz mi peki Elin Hanım? Hayır tabii ki. Giymedim yani. Sokaklarda o kadar yoğun giyildi mi o? Sokaklarda giyildi mi bilmiyorum ama giyildi sonuçta. Hep herkes yani. Ev oturmalarında giyiyorlar. Evet, ben ev oturma, ev terliğiyle birlikte gözümde canlanıyor benim. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle. Başka son dönemde tiksindiğiniz bir şey var mı? Yakın dönemde ben hemen eski modalara gidiyor insanlar ama yakın dönemde tiksindiğiniz hiçbir şey mi yok? Her şey çok mu güzel gidiyor bu ara? Yani yüksek beldir gelmiş benim biraz. Üzdü ama onun dışında bir şey yok. Yüksek bel Helin Hanım'ı üzdü. Yüksek evet. Belin geri dönüşü Helin Hanım'ı üzdü. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Helin Hanım peki teşekkür... siz mesela erkekte, şimdi siz dikkat eden de birisiniz. Öyle biri olduğunuz her halinizden belli. Erkekte evet. Erkeğin atkı bağlamasına dikkat ediyor musunuz? Ve hangisi daha şey geliyor size? Hoş siz geliyor. Bahsettiğiniz beyaz atkıysa hayır. Hayır hayır, beyaz atkı değil, atkının bağlanma şeklinden bahsediyorum. Bir İstanbul masalı tipi bağlanma şekli mi yoksa normal? Yok, ben şeyi de sormak istiyorum. Mesela son dönemde böyle herkes bir atkı, bir fular, bir şeyler takma girişiminde ya. Öyle ya olan ben... adamlar kendilerini çok mu iyi hissediyorlar, nedir yani? Daha mı havalı gözüküyor buradan bakınca bir kadın gözüyle? Bana çok havalı görünüyorlar da kendileri ne düşünür bilemem. Hangisi havalı görünüyor? Atkılı adamlardı. Atkılı adam diyorsunuz. Evet. Ben de mesela o bir İstanbul masası gibi bağlayınca atkıyı, bana da şey geliyor yani. Eline bir tane bir şey vereceksin, bourbon vereceksin. Onunla birlikte gezecek. O böyle eller iki cepte gezilmiyor yani o tiple. Ellerde yani. Ellerde bourbonlar olsun diyor. Olması lazım gibi geliyor bana yani beyefendi. Ama şunu... tabii yani herkes de takmasın. Böyle Tarık Akan gibi bir adam gelsin, uzun boylu yeşil gözlü, o taksın, ona bakılır yani. Helin Hanım da Tarık Akan'dan yana kullandı oyunu. Elinde Tarıkçı çıktı, Tarıkçı. Peki Helin Hanım, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Rica ederim. Güle güle, kolay gelsin Helin Hanım. Sağ olun. Tarık Akan diye ben not alıyorum buraya. Sen al Oktay. Niye? Ne yapacaksak o notları da... Abi ulan, almak lazım ya. Yıllardır aldığımız notları İnsanlık bir yerde... İnsanlık tarihinde bu notun bir yerde yazılı olması lazım yani. O notlardan bir kitap yapabilir miyiz acaba Oktay? O çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. O notları bir şekilde öyle ya da böyle değerlendirmemiz lazım diyoruz. Neyse. Hemen eski modalara gitti ama ben son dönemde olan çirkinliklerden bahsetmeye çalışmıştım hep. Bakıyorum bu ara herkes hayatından memnun. Demek ki sıkıntılı bir durum yok. Bir 3-5 sene sonra bugünleri de konuştuğumuz günler gelecek. Yok yani şey gibi ya, böyle hemen anlaşılmıyor. Biraz üzerinden geçmesi lazım ki daha sağ... Ha, mesela ne dedi mesela? Napa dedi ya Demet Hanım. Ha, Napa'yı bugün biri giyse mesela... Ne kadar yani. Bir süre giyilmediği için daha etkili olur. Evet. Yani olumsuz anlamda ya da olumlu anlamda daha etkili olur. O yüzden... Zaman geçmesi lazım. Hayır. Yani. Zamanlar asla tükenmez Oktay. Yeniden merhaba demek için bir hoşça kal gerekli. Çok güzel bağladık ya. Ya valla. Süper oldu. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bugünkü konu şeyi kapatalım. Dosyamızı kapatalım. Dosyamızı artık. Kapatalım. Bir dosyamızın daha sonuna geldik. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ederim. Yarın Gordon Alışveriş Merkezi'nin son kez yılın son programında birlikte olacağız yarın. Genel değerlendirmeler yapacağız yıla dair genel yılın son günün gazetelerini bulmamız lazım bir yerden bugüne kadar. Bir saniye Rihanna, biraz bekler misin canım? Bu kız da hiç durdurak bilmiyor. Hemen bir yerden şey buldu mu gidiyor yani. Rihanna. Öyledir Rihanna. Rihanna, o zaman ben de sana edeceğimi biliyorum. Madem sen bana bunu ettin, ben de sana Frida çalarak. Ne oldu? Ne oldu Rihanna? İşte ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Yarın tekrar birlikte olacağız yılın son programında. O zaman da kendinize iyi bakın. Öyle mi? Öyle mi diyorsun? Tabii tabii, çok güzeldi. Çok güzeldi. Radyo OTTÜ'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. Beşi bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo OTTÜ'de. Beşi bir yerde. Modern Sabahlar sona erdi.